گران محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین، ہمیشہ تر و تازہ و خوشحال رکھتا محترم شیخ القرآن سید امیر حسین بادشاہ سے درس حدیث مشکات شریف شروع کی پال جامعۃ الاسلامیہ فرنٹری روڈ ٹوڈری کی ریکارڈنگ سردار علی اطر فروش دہ بتاستا کراچی کے دوحید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے مانے کی دوحید گل سرا اور خیبر پختونخوا کے جہانگیری کی مدینہ مسجد سرپخوا کے دو سامت سر ملاوے گی 0333-916-43-45. رحمان الرحیم، مخ کے حدیث د فصل ثالث نہ مخ کے دا انس رضی اللہ عنہ تیرو ویو نبی علیہ السلام چتی زیوے ور کول دویل پموز، یعنی چې با جماعت موز لازم رونی سئی، یا مراد تی مطلقی موز دے چی دیر منزونا نوافل دے سغے کئی، ونہا همین صرفو قبل انصرافیه من الصلات، او منی کلیو دی چی دی رو گرزی دا موزنا مخ کی دا گرزی دو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا، اللہ تی مخ کی ذکر شیو چی تردی چی زنانا لاری شیم، الله حبيب په خپل زیو تر دي چې زنانه بلاړي، نو بیا وايي پورته شول ور پسې وسړي پورته شول. الفصل الثالث دریم فصل، ان شداد ابن اوس رضي الله تعالى عنه قال له فرمای، وای کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته، خدا الله حبیب چې وی به په مسکه پس د تشهود نا اخر کې به دا دعا وی، اللهم انی اسلک الثبات فی الامر، اے اللہ زدر نسوال کوم د مضبوط والی د امیشہ والی پٹولو کارونو د دین کے، فلمر اے اللہ جمیع امور الدین، تا سمرخ کل سوال لے اللہ د دین د ٹولو کارونو د دوام او د لزوم او د استقامت سوال در نکوم، دا د جوامع الکلم نہ دے ورداد الله د حبيب غ معجزه چې په یو ټکی کې کوزه کې سمندر در لبن کو، هغه چاله چې په دین ثابت قدمی نصیب شي نو دې بد دنیا او د آخرت د تباهون الله او ساتي او الله برازي شي. الله زدر نسوال کوم د ثبات د دوام د لزوم فل امر پټول کارونو د دین کې، والعزیمه علی الرشد، عزیمه اصل کې د زړه اراده ته وای دی او کول پکار، فاذا عزمت فتوکل علی الله، ويعزم الرجل جد في الامر، چې خلق کو کوشش پکې شروع کې، او دا رشد په زمي د را سره دا صلاح او فلاح او ثواب او حق ته وي. نګور معنا دا اول عظیمه تعالی الرشد او لزوم درو شد او دوام د دی، واسلک شکر نعمتک، سوال در نکوم د شکر د نعمت ستا، و حسن عبادتک او د خیسته عبادت ستا، خیسته عبادت هغه چې د الله او د رسول له حکم مطابق ادا شي، واسلک قلبا سلیما، سوال در نکوم د زړه چې د غلط او فاسد او قائد او روغ رمټوي، ادا سي زړه غواړم چې هغه خواهشات او تمایلني لذات او تمایلني، او قلب سلیم ستوي نپکی تگشتا ندوکشتا نکی نشتا نپکی بغستا او ټول ناکار صفتونا اغی نپاک دے لکوی اللہ منت اللہ بقلب سلیم یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم سوال درنکوم د زړه صحیح سالم ور هر یو لفظ کې سمندر بن کړي او د جواب مول کلم نه ولسانن صادقن جب درن غاړم رښتینی رښتینی جب سره چې د دروغ نه محفوظ نه د ګډ وډو نه محفوظ نه ادا غینه د حق مطابق خبرې روزي واسلک من خیر ما تعلمو سوال درنکم د خیر هغه تعلمو چې ته پوهیږي واعوذ بک من شر ما تعلمو اپنای در نغوارم د شر دا غچی تپویگی واستغفرو کلما لا تعلمو او بخن در نغوارم دا غصو چی تپویگی چی ما کی کم گناہو ندی عیبو ندی تقصیرات دی زکا انکا انتا اللام الغیوب رواه النسائی و روا احمد نحوهو دا دعا بد الله حبیب کولا او دا دعا بس ټولر سپکرا جمع شول وان جابر اند جابر رضی الله عنه نو روایت ته قال دې فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول فی صلاتی چویل به په مسکی بعد تشهودی پس د تشهود نا حسن الکلام کلام الله کله نا کله به داسي علامه شیخ البانی و یو نور علما محققین وای چې دا ذکر خوارد د په خطبه د حاجت کې کوم چې مسنون خطبه ده د نکان مخ کې د وعظ نصیحت او د جمعې پرز نو یې سره کې فی صلاتی مانو فی دعای و ثنای علی الله بعد التشهد ای فی خطبته حدیث اصل کدا سره سپو شوی په خبره باندې وی بعد الله حبیب فی صلاته پخپل دعا او ثنا کې په الله تابې کله عبادت تشهد پس د دین چې تشهد اشهد الله الا اله الا الله واشهد ان محمد عبد ورسول دین پس به وی چې احسن الکلام کلام د الله دی او دا حدیث د جابر رضی الله عنه چې امام مسلم روایت کړي ناغه کې دا تفصیل لري هغه کې دا نسائی حدیث مسلم کې وګد راغلی هغه کې وای جابر رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه وی نسترګې مبارکې به سریش ویواز به را پورته شو واشتد غضبه ويقول اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم نو دې په لګره دې حدیث کې اختصار مخل راغله دومره مختصر کړي چې خلل پکې راغله دا د تشهود خبره نه دا د خطبه خبره ده وی غرپ کلام کی کلام دا اللہ دے او غرپ حدیو طریقو کی حدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رواہ النسائیو دوم المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ روایت قالت دا فرمائی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم فی الصلاتی سلام بے گرزول پا مسکی تسلیمتا سلام تلقاء وجیهی طرف دمختا ابتدا بے کولا او دا غی مخبق ملیلو ثم يميل الى الشق الايمن شيئا بیا مائل شو دی طرف خلص لغنتی ګور دا حدیث ته چې مونږه تفصیل د دې مخکې او کو پدې کې سلام واحد راغلې دې سراغلې او جمهور وای چې نه سلامونه دوه دي او حدیث هم پای کې ډیر راغلي نو دلته دا سلام واحد راغلی باز علما خودی طرف تلاړ دی لکه مسله تاسو تفصیلا ووریدا چې احادیث په سلام واحد کې ضعیف دي سوئی لکه علامہ البانی باز علما او دی حدیث ته ضعیف دی خو علامہ البانی وای رحمه الله وای اصل کې دا حدیث خو ضعیف دی خدایو سلام بارکی احادیث صحیح راغلی سراغلی اگر چې عام روایات په دوو سلامونو دي اته سنت ابن قیم سے قولم تیرو زاد المعاد رمبی جل کې هغه وای چې دیو سلام دا حدیث ضعیف دی او دو والدی خدا هغه محشی وای شعیب الارنؤت رحمه الله چې دا د دې مخکې کلونو کې وفات شو لوی محدثو نه دی وایي چې نه دا حدیث ثابت دی حدیث سره ثابت دی نو دی یو سلام دا حدیث هم ثابت دی اگر چې د دو سلامونو حدیث ډیر دی نو دا ګوره الله حبیب کله د بیان جواز د فار کړي د دایو جایز دی او دوی دوی مسنون دی ها کله د الله حبیب د امت د جواز د فارم یو کار کړي نو معلومه دا شو که چا په موس کیو سلام وګزو چې احناف کوله چې دواړه واجب دي خو یې موس یو شو ځکه جمهور دا وایي چې اول سلام فرض دی ا د احناف هم یو قول دا دی او د دوی سنت دی رواه ترمذی د دې حدیث روایت کړې امام ترمذی رحم الله ندی غنو سلامونو یو کې د فقهاو اختلاف او د تمخ کې تیر شو اده جمهور د تایید د پار ډېر شی روایت دی د دې علماء سره جوابونه کړی شیخ الحدیث مولانا زکریا رحم الله د خپل زمانی او لوی شیخ الحدیثو دوی زما په نس غره وجداد اچي حدیث په خپل ظاهر حمل له د الله حبیب دایو سلام کړي د بیان جواز د پاره او ایدا د جمهور دلیل د پاره دی په لوري د جمهور د دلیل تاییدم شو چې وای یو سلام واجب دی او د بل سنت دی که څوک دواړو ته واجب وای نو دا حدیث صحیح بیا به یې سکای په پد په نه شوي رشید احمد غنگوہی رحم الله وای ایدا حدیث دا سه مقصد ذکر کړي وی اصل کی عائشہ بی بی د سلام تعداد امت ته نه خی بلکې مقصود د بی بی د سلام کیفیت بیانول دی اجر دی دواړو سلامونو ابتدا به څنګه وا نو ایدا به د مخینه داسې سلام رو ګرځولو ناغی فرمایي کې څوک دی یو سلام مشروعیت کې استدلال صحیح نه خدا دا غي یو وجرا دا وی د سلام شمیر نه خی تعداد نه خی بلکې د سلام د اچولو طریقه خی چې څنګه به کولو به هر حال دا حدیث علماي کرامو ذکر کړی دی چې په نورو سندونو صحیح راغلي نو دا د جواز د پاره دی. وعن سمرا د سمرا رضی الله عنه نه روایت ته قال امرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وي حکم کړو موږ ته رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نرد على الامام موږ بنیت کو درت کولو د سلام په امام باندې دې پر ورکر شاه امام خي طرف لګې دې په لګورا نو دې سلام کې د نیت هم کوي هغه ګستر به کو برابر دی وې دواړو کې نیت وکي د ابن ماجه الفاظ داسې دي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نسلم على ائمتنا مونږ ته حکم کړی چې په خپل امامانو په سلامه شو موسکي نو کدی طرف له خي طرف کې نیت وکړه کګس له ریس کې وکړه محاذات ته دواړو کې نیت وکړه ونتحاب پنسخو موجودو کې ونتحاب باندې ابو داود کی ور سران راغلیوان نتحاب بزیادت د ان سرا او نتحاب په تشدید د با سره ده دا د تحابب او د توادد محبت نه ده یعنی چې موږ د یو بل سره مینو ساتو مسکون کی مینو ساتو ټول مسلمانانم مینو ساتو اخلاق حسنا افعال صالح او کو وَأَن يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ سلام با چي بازي زمون په بازي وي ظاهر د حديث شامل لمستا او غير مستا خو امام بزار مقيد کړي د پسوالات سرا لکاږي کدا سي الفاظ وان نسلم على امتنا ويسلم بعضنا على بعض في الصلات وګوره مسکي بد یو بل نیتم کوي رواه ابو داود